Són les 10 i 6 minuts del matí, cinquena i darrera hora avui dijous d'actualitat al dia. Com sempre, una bona estona al descobert. El tema d'avui és més que recomanable que hi pareu bona atenció, perquè és tan sols la punta de l'iceberg d'un problema social molt més complex. Els experts estimen que més d'un 76% dels universitaris de les Balears alguna vegada han practicat el ciberplagi acadèmic, un fenomen tan estès que ja es parla de la generació copiar i enganxar, el copiar i pegar. Però quan es considera plagi? Sempre que apliquem el copy-paste d'un fragment de text sense citar-ne les fonts? Quines sancions preveu el reglament de la UIB? Bé, avui al Descobert analitzem totes aquestes qüestions amb la veu dels experts. Com sempre, volem comptar amb la vostra opinió. La podeu expressar al 971-13-99-00, tant si sou d'aquesta generació del copiar i enganxar, com si no. La Universitat de les Illes, Jasmine Córdoba, és pionera, no?, en estudis d'investigació sobre el ciberplagi acadèmic. Així és. De fet, aquests dies la UIB ha acollit el primer seminari internacional sobre ciberplagi a l'Estat, una iniciativa organitzada pel Grup de Recerca, Educació i Ciutadania de la Universitat. I és que Internet ha capgirat la manera com s'accedeix i es fa servir la informació a l'àmbit educatiu, fins al punt que la xarxa ha esdevingut una font de referència bàsica per a la documentació acadèmica, però aquesta democratització de la informació també ha derivat en l'abús del copy-past, una pràctica que els reglaments acadèmics castiguen perquè és reprovable des del punt de vista ètic i és acadèmicament incorrecta. Caterina Beny, bon dia. Bon dia. Quines són les causes, segons els experts, de l'extensió d'aquest ciberplagi? Les causes són ben diverses, però la principal és la facilitat que ofereix Internet per trobar informació. La valoració minsa que fan els estudiants de l'esforç és un altre motiu. A més, molts universitaris no saben fer treballs acadèmics de forma correcta ni organitzen bé el temps per fer-los. Un altre factor que afavoreix el copy-paste indiscriminat és la metodologia d'avaluació dels professors, com també la massificació a les aules. La Caterina ha anat a la universitat i molts estudiants li han confessat que algun cop han fet ciberplagi acadèmic. La falta de temps, diuen ells, és l'excusa principal. Te fiques a Internet i cerques informació i no fas un... Bueno, ja no faig copiar i enganxar tot quan no t'entens o quan has deixat tot pel darrer moment, sí. Com a recerca per completar, però no una copiada així de tota la feina directament. Però, vamos, normalment el que fem és això, repartir-nos els treballs o de qualque manera... intentar disminuir la quantitat de feina per pot de temps que pots dedicar-li. Entonces, lo más rápido y lo más fácil coges. ¿Sabes? No te vas a la biblioteca a buscar un libro, a informarte y a copiarlo, a llevar el trabajo de pasar al ordenador, no. Vas al ordenador, lo buscas, copias y pegas. Fragmentos, copias y pegas, cachitos, poquito. Más que nada también porque en Internet es donde también puedes coger toda la información. Hombre, siempre hemos cogido documentos de Internet y así para... Más que nada también para asesorarnos y... Aquests estudiants formen part del 76% dels universitaris balears que s'estima que fan o han fet treballs de la facultat copiant d'alguna web. De fet, el ciberplagi acadèmic a la Universitat de les Illes Balears és una pràctica que de cada cop s'estén més entre els estudiants, fruit de l'anomenat model del fast food learning. N'hi ha, però, que es resisteixen a copiar d'altres treballs de la xarxa. No lo hago y no me interesa hacerlo porque en realidad la idea aquí es aprender. Por último... Aunque sea, no sé, prefiero sacarme una nota más baja, pero me la saque realmente, esa es la idea. La falta de temps o l'anomenada mala gestió que se'n fa a les deficients habilitats que han assolit els estudiants a l'hora d'elaborar qualsevol treball i el desconeixement de les normes de citació són les excuses que posen la majoria dels universitaris quan se'ls demana si alguna vegada han copiat i aferrat d'Internet per fer un treball. També suposo que hi ha qualcú que sigui molt vago, però vamos, que jo crec que quan tens una càrrega lectiva tan grossa és molt difícil tenir tot a punt en tan poc temps. I d'altres estudiants retreuen que els professors no els han ensenyat mai a fer treballs ni els justifiquen la importància que tenen. Però el que és en la facultat, jo no me considero que sí, bueno, podrà haver alguno y otro que es bueno, pero no se molesta en explicarte ni en darte información. O sea, yo lo que vi, por lo menos en mi facultad, es que pasaban mucho del tema. Y entonces tú te tienes que buscar la vida y... Per tot plegat, Internet és la forma més ràpida i còmoda per treure informació i elaborar el material que els exigeix el professor. Para algunos trabajos, pues por eso, porque no te dan información suficiente, entonces pues te vas a Internet, que es lo más fácil, lo más rápido y lo más cómodo. We'll be right back. I enmig d'aquests retrets als docents i a la metodologia, n'hi ha alguns que troben que cada estudiant s'hauria d'elaborar el seu propi material a partir de la recerca. Nunca te van a dar todos los contenidos, uno también tiene que buscarlo por otro lado. Eso está claro, porque de eso se trata también. Aquí uno se forma, también tiene que formarse a uno mismo. Y hay que leer y todo, pero no creo que te puedan dar todo en una clase, menos con los tiempos que hay de hora, un par de horas no te van a dar todo el contenido que uno. El cert és que algun d'aquests universitaris poden arribar a ser sancionats si el professor detecta algun ciberplagi. I és que el reglament acadèmic de la universitat ja permet castigar aquest tipus de pràctiques. Ara bé, la dificultat es troba en definir què és allò que entenem per plagi i com podem demostrar que ho és. Què entenem per plagi i com poder demostrar que s'ha comès aquesta falta? Podem parlar avui amb dos professors aquí a l'estudi, amb en Tomeu Mut, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia. Bon dia. I amb la Maria de Lluc Mayol, que és professora de català d'Educació Secundària. Bon dia. Bon dia. Maria, estudiants i professors d'alguna manera es culpen uns mútuament d'aquesta pràctica. A qui penseu que s'ha de responsabilitzar primer? És diferent educació secundària que universitat, perquè les causes que han exposat aquí aquests alumnes de la UIB són diferents les que tenen els nostres alumnes. Nosaltres, moltes coses no se fan directe, se fan a mà quan comencen a ser petits i quan van creixent aprenen a fer les coses a ordenador. I quan són d'ESO, és molt fàcilment detectable quan han copiat. A batxillerat ja és diferent. Tampoc és molt difícil, però i jo crec que nosaltres sí que ens llegim els treballs i coneixem molt els nostres estudiants, per tant, són causes molt diferents. Per vosaltres és fàcil detectar sí. Quan algú no està escrivint per ell mateix, d'alguna manera. Sí, perquè coneixem molt els nostres alumnes. Tomeu, igual a la universitat? Home, possiblement a la universitat no sigui exactament igual com ha dit la professora, sinó que hi hagi unes causes, a lo millor, una mica més diferents. Però bé, a lo millor si cercàssim i trascàssim una mica, podríem trobar possiblement, a lo millor, qualque similitud a l'hora de definir algunes causes. Però, bueno, possiblement podríem partir que són bastant diferents. També l'anomenada degeneració, com han dit, a l'introducció del copiar i enganxar és fruit de la cultura del mínim esforç que s'ha dit, l'han creada entre tots en aquesta cultura, Tomeu. Home, podríem dir una mica que sí, però també podríem dir que no, vull dir, sempre crec que ha existit. El tema d'escopiar no és un tema nou d'ara. Molts experts en el seminari que fèrem la setmana passada varen coincidir que és un fenomen des de sempre. Què passa? Però que darrerament, en els darrers anys, sí que s'ha vist incrementat i se veu més, s'ha fet més palès, gràcies a pel fet de que internet ha possibilitat moltíssim i ha ajudat moltíssim els alumnes a poder fer els seus treballs, com heu dit abans, el tema d'escopiar i enganxar. Ha ajudat molt que totes aquestes pràctiques siguin molt més òbvies que no abans, que potser s'havien de cercar altres vies per fer-ho. Mm-hmm. Maria, com penseu que pot afectar això a la formació dels alumnes? Quines conseqüències pot tenir l'extensió, diguem-ne, d'aquesta pràctica del ciberplagi, tant en la vostra casa a secundària, de cara ja al futur dels estudiants? Jo no seria tan alarmista, perquè jo penso que els nens avui en dia han de saber cercar les coses per internet. I, com ha dit abans en Tomeu, que fèiem nosaltres quan havíem de fer un treball i érem petits. I agafàvem una enciclopèdia i moltes vegades també ho copiàvem i no elaboràvem realment. Ara és més fàcil, però ni tan sols ho han de copiar. Ho han de fer, ho de copiar i enganxar. Jo crec que es prepara també per cercar informació i saber destriar. El problema és quan no la destrien. Quan t'agafen una cosa i sense valorar-la, sense analitzar-la, t'ho posen directament. Mm-hmm. Sense assimilar els coneixements. Sense assimilar els coneixements i sense saber, de vegades, ni tan sols si és adequat allò que te presenten en allò que tu estàs demanant, que això també passa. Mm-hmm. En aquest cas, la diferència entre a vegades els coneixements informàtics que poden tenir els alumnes i els professors, que a vegades en saben més els alumnes, sobretot amb aquestes noves generacions, els hi dona més cartes per poder enganyar d'aquesta manera, diguem-ne? Jo crec que els professors ja també ens hem espavilat bastant i nosaltres també demanem. Per exemple, una professora Sardem comentava que quan veu una cosa que li estranya, ho cerca en el Google, troba el treball, ho grapa juntament amb el treball de l'alumne amb el zero damunt. Per tant, nosaltres també ja tenim maneres de saber quan ho han fet. De vegades ens enganyen. Si són tan intel·ligents com per enganyar-nos i de tot això que han après, ja m'apareix en aquest cas, ho accept. Sí que és cert el que diu ella, que per un fet sí que ha potenciat a lo millor aquest tipus de pràctica, però també fa molt més bo de fer per part del professor que trobis alumnes. Simplement sí. Copiant una simple frase o un simple fragment del treball i l'enganxes en el Google, les cerques i directament ja t'ho diu. Però el tema no és que se copi o no se copi simplement amb aquest fet, sinó simplement el problema és un problema lo millor de fons. És a dir, per què feim el treball? Simplement el treball el feim per aprendre, no? Vull dir, si tenim aquesta pràctica, què aprenem? Què deixem d'aprendre? Vull dir, no se tracta simplement en el fet de copiar o no copiar, sinó realment un problema més de fons. Podem parlar d'aquest tema també amb un alumne, amb el Marcos Acustes, portaveu en aquest cas del Consell d'Estudiants. El tenim per telèfon. Bon dia. Hola, buenos días. En general i sobretot en aquest seminari sobre ciberplagi, s'acusava als estudiants d'aferrar-se massa a la cultura del mínim esforç. Què trobeu d'aquests retrets? Són justificables? Bueno, yo la verdad es que de ciberplagio no conozco mucho, soy un poco desastre con el tema de las nuevas tecnologías, pero bueno, yo he estado escuchando a... Tampoco tengo que decir que no creo que sea la persona a lo mejor más adecuada. Yo, mi punto de vista, pues sí conozco algún caso de algún alumno que íntegramente ha sacado un trabajo en internet o que lo ha presentado y que luego pues ha podido tener problemas. Pero vamos, en principio también supongo que irá un poquito por carreras, ¿no? Hay carreras donde hacer un trabajo te prepara muy bien para la asignatura y a lo mejor hay asignaturas que tienen trabajos que son completamente aleatorios a la hora de poder presentarse y que no cumplen a lo mejor con la finalidad de desarrollar una parte del temario, sino que muchas veces parece que estén casi puestos de una manera un poquito caprichosa. Vamos, son ideas que se me ocurren sin conocer tampoco demasiado en profundidad el tema. De totes maneres, pel que fa als mètodes d'avaluació dels professors, penseu, o del sistema en general, penseu que fomenta, que convida al ciberplagi, aquesta manera que tenim encara d'avaluar-nos? A ver, es una pregunta complicada porque yo esto no me lo había planteado nunca, pero bueno, probablemente a lo mejor en algunas asignaturas donde a los alumnos se les pide una búsqueda bibliográfica importante y no se les enseña cómo, al final el trabajo acaba siendo una especie de compuesto de pequeños fragmentos, es decir, una especie de mosaico de plagios diversos, y ahí sí que puede ser que en parte a lo mejor la responsabilidad pueda ser del docente, ya que el alumno cree que lo está haciendo absolutamente bien y que es algo que es lo que le han pedido, es decir, que coja un poquito de aquí, que todo lo vaya componiendo a partir de fragmentos de no de bibliografia, sinó de fragments de obra directa. Davant això, quines estratègies suggeriríeu per acabar amb el ciberplagi dels estudiants? Com se podria acabar en tot cas? Bueno, pues yo supongo que esto irá mucho con cada uno y que cada carrera tendrá sus propias, no lo sé, la verdad es que no sé cómo se puede acabar, porque además el acceso cada vez es mayor a internet y que prácticamente, pues claro, te bajas un trabajo a internet y claro, búscalo, ¿sabes? Que te cacen, que lo encuentren, es complicado, ¿no? Entonces, pues realmente no tengo ni idea. Difícil de controlar. És el que ens comenta Marcos Augusto com a portaveu del Consell d'Estudiants. Gràcies per atendre la telefonada d'Iberradio. Moltes gràcies a vosaltres. Tomeu, pel que veu poder estar parlant aquests dies en el seminari, quins casos són considerats plagis? Podríem definir exactament en quin moment penseu que estaríem parlant realment d'un plagi, d'un ciberplagi, i com s'hauria d'alguna manera de castigar això, quan ja parlem de cas d'universitaris, no? Bé, plagi bàsicament s'entén quan aportes com a idees pròpies, com a idees teves, idees d'altra gent. Vull dir, això seria la definició bàsica de plagi. Després, quines mesures a lo millor s'haurien d'aplicar? Nosaltres des del nostre departament, per exemple, estem fent feina amb aquest projecte de ciberplagi des de diferents perspectives, podríem dir des de tres perspectives, bàsicament. I s'apliquen o se podrien aplicar tres solucions o bàsicament tres solucions des de cada una d'aquestes tres perspectives. La primera seria, o una de les que seria la part més tècnica, és a dir, no sé si coneixeu que a nivell de software hi ha programes especialitzats en detecció de plagi, vull dir, aquesta seria la part tècnica, després una part millor més legislativa, que seria a nivell d'aplicar a fer una sèrie de normes clares a l'hora de si com ets plagi, sobre quina és la normativa que té aquest frau, aquest fet. I la tercera, que depèn més del nostre departament de pedagogia aplicada i psicologia de l'educació, que és la vessant formativa, que molt bé, com ha dit aquest jove que ha fet intervenció ara, ha dit un moment que molta gent el que fa és anar a internet, copiar diferents fragments, fer com un petit collage de diferents llocs, val, i fer-lo, però perquè com bé ha dit ell, no tenen a la millor formació a l'hora de com s'ha de fer un treball. Ell ha dit que van, agafen això i se pensa que està ben fet. Vull dir, moltes coses, molt de comentaris que ens han trobat parlant de l'alumne fent aquesta investigació ha estat que tenen falta de formació a l'hora de fer treball, no saben fer un treball ben fet. Clar, i aleshores a partir d'aquí podem destriar dos tipus de plagi. Aquell que és intencionat i aquell que no és intencionat, perquè molta gent comet plagi, no sap citar o ho fa d'una manera incorrecta, però no perquè sigui sense intenció, sinó perquè no té eines suficients per fer i dur a terme un bon treball. És a dir, una vessant formativa d'ensenyar de com fer treballs possiblement seria una bona solució, també. Mm-hmm. Falta de preparació en aquest cas. Volem parlar també dels termes legals. Ho podem fer amb en José Santiago Cabanillas, és catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears, i el tenim al telèfon. Bon dia. Bon dia. Des d'un punt de vista legal, com podem descriure el que és un plagi, un ciberplagi del que parlem ara? Bueno, la definición legal de plagio es la misma que la definición vulgar, es hacer pasar una obra ajena por propia. Hay, digamos, plagio mayor, plagio medio y plagio menor, ¿no? El plagio mayor es el gran plagio, algo que, por ejemplo, un doctor que hubiera hecho la tesis copiando completamente otra tesis no publicada. Uh-huh. En esos casos de gran plagio, de lo que se llama plagio servil, las consecuencias que establece el derecho son penales, que son las más graves. Puede conllevar incluso hasta 2 años de cárcel. Después está el siguiente nivel, digamos, el plagio medio, es las sanciones meramente administrativas. Puede ser una multa, puede ser la expulsión de la universidad. Y el problema que hay con este nivel en relación con los plagios de estudiantes es que el régimen de sanciones administrativas del estudiante de universidad está establecido por una orden del año 54. Un reglament que per res té en compte l'internet, ¿no? Que seria l'eina màxima. Por supuesto. De hecho, el tipo que se utiliza para sancionar los casos de copia y que debería servir para los casos de copia en Internet se llama falta de probidad. Yo creo que ya casi nadie entiende lo que significa esto. Y hay que, o sea, todos los casos de copia, de cambiazos de suplantación de personalidad que se producen en papel, digamos, se han tenido que tratar con este reglamento que hay que hacerlo encajar en la categoría de la falta de probidad. Y esto mismo habría que hacer con el plagio. Yo no creo que ninguna universidad vaya a iniciar un expediente sancionador por el plagio, el cortar y pegar habitual, ¿no? Sí puede servir pues para un proyecto fin de grado que está totalmente copiado, para digamos un plagio medio, como digo. Uh-huh. Y luego lo que es más numeroso es el plagio menor, que es el cortar y pegar hecho de cualquier manera. Entonces ahí la respuesta del derecho, digamos que casi no pertenece al derecho, es la vía de la evaluación, es decir, que sea el profesor el que evalúe negativamente los trabajos, los ejercicios, los exámenes de los alumnos que se han hecho con copia, con uh-huh. este cortar y pegar. Com bé dèieu, és cada vegada més habitual el copy-paste, d'alguna manera, a les universitats, també a les escoles, als instituts. La Universitat de les Illes Balears encapçala els casos de ciberplagi acadèmic a l'Estat, no? És un rànquing que en aquest cas també ens l'enduim nosaltres. Penseu que caldria d'alguna manera aprovar algun sistema, encara que fos un codi ètic, per frenar això, perquè la llei veiem que queda lluny de poder-ho fer? Bueno, de momento el reglamento académico tiene un artículo que ahora no recuerdo si es el 32, que alude a la consideración como fraude de la utilización de obras ajenas haciéndolas pasar por propias. Creo yo que nos lo tenemos que tomar muy en serio, uh-huh. sin alarmismos. Tampoco se trata de desencadenar una caza de brujas, pero sí, yo creo que sobre todo transmitir al estudiante buenos modos de hacer las cosas y decirle, mira, no nos es indiferente cómo, de dónde sacas los materiales y cómo los utilizas. Doncs esperem que, sí, que així sigui, que amb aquest missatge n'hi hagi prou. Hem pogut parlar del ciberplagi, en aquest cas acadèmic, i de quines són les seves limitacions, o haurien de ser les seves limitacions legals, amb en José Santiago Cabanillas, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears. Gràcies per atendre la telefonada de Divetres Ràdio. Gràcies a vosaltres. Maria de Lluc, dèieu que a secundària, concretament el ciberplagi, és un poc més mal de detectar en tot cas, i fins i tot alumnes i professors podeu accedir a les mateixes webs com a font d'informació. Quin mal fa en tot cas el Rincón del Vago, l'anomenat Rincón del Vago? Bé, el Rincón del Vago, quan tu detectes un treball, ara parlant de segon de batxiller, per exemple, la classe del diamant, que 6 vegades o 7 t'apareix una mateixa frase que tu vols molt estrany que ells redactin d'aquesta manera, evidentment, ho han copiat. I per curiositat, l'any passat vaig entrar en el Rincón del Vago i vaig veure que de la plaça del Diamant hi ha pintura 40 o 50 treballs. Clar, també tot això implica molta generositat, tots aquells que fan un treball i el pengen al Rincón del Vago perquè en puguin disposar altra gent. Tot té... Perdona, quina pregunta m'havies fet? Concretament? Sí, sí, exactament. Sí, el Rincón del Vago. El Rincón del Vago i molts altres llocs on ells poden obtenir coses. El problema és quan ells se limiten a agafar una cosa, imprimir-la i presentar-la. Que cerquin informació a internet, com he dit abans, és positiu. I que hem de fer nosaltres com a professors? Jo crec que més imaginació. Usar uns treballs com menys estàndard possible, demanar coses diferents, etc. Això en el cas de la secundària també ens interessa el que pensen els professors universitaris, per això podem parlar també amb l'Immaculada Vallano, que és professora, en aquest cas, de la Universitat de Deusto. La tenim al telèfon. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Se dice que el ciberplagio, que es el tema que hoy tratamos, es solamente la punta del iceberg. O sea que, de hecho, lo que hay debajo es una problemática social mucho más profunda y mucho más compleja. ¿Cuáles son realmente las causas, lo que no se ve de este ciberplagio, lo que hay debajo? Pues las causas son sociales y sobre todo educativas. Probablemente afecten a aspectos que tienen que ver con usos no solo formales de los recursos informacionales, las prácticas de los propios estudiantes que no son regladas, que son naturales, el uso de foros, de chats, todo lo que tiene que ver con el mundo informático, que en estos momentos está pesando mucho en el plagio académico, que sobre todo se manifiesta a través del ciberplagio. Uh-huh. Causas de mucho orden, probablemente tiene que ver con un cambio de mentalidad que en el final del siglo XX y principio del siglo XXI se empieza a notar. Y también porque se vive demasiado deprisa, se valora menos el esfuerzo, o es que les estamos pidiendo demasiado a los alumnos. Se vive deprisa, pero no creo que les estamos pidiendo demasiado a los alumnos. El alumno debería entender que es precisa la calma y un mínimo de rigor cuando se enfrenta al reto de un trabajo académico en el que debe de buscar documentación y al mismo tiempo hacer un buen uso de la misma. Actitudes que cada vez se observan más entre el profesorado relativas al mal uso por prácticas de corta y pega muy frecuentes. Esas actitudes delatan no solo falta de honestidad, sino también una falta de compromiso respecto al quehacer académico. Uh-huh. Una falta de compromiso, una falta de conocimientos también, posibles carencias en los estudiantes. sí que probablemente se agrandan con este tipo de malos empleos de los recursos que están a su servicio. Una formación deficiente en muchas ocasiones en habilidades básicas de lectoescritura. A mí me gusta decir que cuando se produce ciberplagio, el estudiante no está engañando a quien plagia ni a quien destina el resultado de su plagio, en este caso los profesores, sino a sí mismo, fundamentalmente a sí mismo. Está engañándose y está dañándose. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna estrategia, alguna manera, muy resumida, si eso es que se puede hacer, muy resumidamente? Está sobre todo en manos de las instituciones, de los profesores, de los centros de información, actuales bibliotecas, creo yo, establecer protocolos, procedimientos que hagan al estudiante más consciente de los recursos que tiene a su disposición, pero también de los usos que tiene que hacer de esos recursos, que sean usos honestos, pero sobre todo usos educativamente adecuados. Y esto lo tiene que establecer el propio sistema educativo. Yo creo que en estos momentos la llamada de atención ha de hacerse al propio profesorado, que quizá no está conduciendo suficientemente bien el problema, y a las instituciones. De lo que se trataría en todo caso es de evitar este autoengaño, que al final sería el ciberplagio, y esa sería, como nos indica la profesora Inmaculada Vallano, una de las consecuencias más nefastas. Muchas gracias por poder atender la llamada de IB3 Radio, Inmaculada Vallano, profesora de la Universidad de Deusto. De nada, muchas gracias a ustedes. Tu meu parlava, Inmaculada Vallano, d'alguna manera, d'aquest autoengany que suposa el ciberplagi i què cal fer per evitar-ho. Ella accepta d'alguna manera la culpa dels professors i el que demana és un canvi de metodologia. Suposo que s'hauria d'extendre a tots els actors que intervenen en el procés, no?, de formació. Sí, no se tracta de culpabilitzar ni tan sols els alumnes ni tan sols els professors. Suposo que és una mica un poc de tot, val? I el que sí és, el que ha comentat abans Ana Maria Lluc i Inmaculada Vallano, és el tema de la metodologia, a lo millor. Canviar una manera el sistema de demanar els treballs, de demanar les coses, perquè m'estem demanant a lo millor treballs com s'estem demanant fa anys, i clar, les eines han canviat, el temps ha canviat, i és molt més fàcil fer els treballs avui en dia en el que suposa internet. Molts professors se queixen que els alumnes entreguen treballs i ni tan sols saben que han entregat, ni tan sols llegeixen els treballs. Val? I simplement, potser un exercici d'imaginació, un exercici de reflexió a l'hora de plantejar una nova metodologia o una nova manera de demanar els treballs podria ser interessant per intentar evitar algun d'aquests problemes. En tot cas, trobeu que els alumnes en general són conscients realment de que practiquen un ciberplagi, que és una conducta, és una pràctica incorrecta, reprovable? En el fons, trobeu que són conscients de tot això? Sí, jo crec que sí, perquè els alumnes saben el millor que copien, però també tenen falta, com han dit abans, falta de formació. No saben si realment el que fan és copiar o no copiar. És a dir, no saben si estan fent una errada o si realment allò està permès, perquè també hi ha la sensació de que tot el que se treu d'internet és lliure i qualsevol pot fer el que vulgui. És a dir, saben que estan fent qualque cosa la millor mal feta, però la millor no saben realment si és del tot correcte o incorrecte. Tenen un petit nivell de millor d'inconsciència a l'hora de fer els treballs que dificulta tot el procés. En tot cas, la mateixa rectora de la universitat, la Montserrat Casas, acceptava l'altre dia que molts estudiants aterren a la universitat amb mancances d'aquest tipus, mancances de coneixements, que suposo que comencen, òbviament, a la secundària. Els estem llevant massa la importància als coneixements teòrics, potser, Maria sí, de Lluc? Sí, jo penso que la part acadèmica, i ara amb això de les competències i tot això, cada vegada volen que sigui menys important. I en l'estructura de l'educació actualment, els nens arriben a primer de batxiller amb molt poca maduresa intel·lectual, i aquesta maduresa intel·lectual l'han d'adquirir en 2 anys. Fins a quart d'ESO no és que sigui tot mecànic, però hi ha molta part de la feina que se fa que és mecànica. I a batxiller, de cop els exigim maduresa intel·lectual. Per tant, a vegades el ciberplagi és l'única opció que els hi queda. No, perquè la majoria intel·lectual també l'han de treure exàmens, comentaris, altres coses. Per tant, culpables tots en aquest procés, en aquest tema d'avui que hem tractat, el ciberplagi acadèmic, tant a la secundària com a la universitat. Ho hem pogut fer amb en Tomeu Mut, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears, i amb na Maria de Lluc Mayol, que és professora de català d'educació secundària. Gràcies a tots dos per venir avui a IB3 Ràdio. Moltes gràcies. I a Benedicte, no? Tots culpables, no? Tots culpables. Gràcies, Jasmin. Fins demà. Fins demà. Ando buscando una pasión de contrabando, sigo esperando en el mercado de ocasión. Deixava la cosa de contraband, 10 i 37 minuts del debat.